الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله والعاجز عن الصوم من يكشندوا كفونغا العاجز عن الصيام قسمان من يكشندوا كفونغا نواتوا وكو أين بيلي kwanza ajzun la yazul kushindo ambako hakuondoki kalkibari kama utuzima walmaradhi alladhi la yurja buruhu na maradhi ambayo hayatarajii kupona wa fi hadhi alhala yut'imu an kulli yawmin miskina katika hali hii yule mwenye kushindwa atatoa yani atamlisha maskini mmoja kwa kila siku aliyoiacha huyo mtu mzima na mwenye maradhi ambayo hayatarajii kupona hawa hawatafunga isipokuwa kila siku watampa chakula maskini li athari ibn Abbas radhiyallahu anhuma ash-shaykhu al-kabir wal-mar'atu al-kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina mtu mzima mwanamume na mwanamke mtu mzima ambao hawawezi kufunga watatoa chakula watampa chakula maskini badali ya kila siku ya kufunga hii huko ni kushindwa ambako la yazulu hakuondoki pili ajzuni yazulu kuna kushindwa ambako unaondoka kalmaridhi alladhi yurja buruhu kama mgonjwa ambaye hutarajiwa kupona kwake huyu fayaqdi huyu atalipa kama ana maradhi ambayo yanatarajiwa kupona huyu ni kwamba atakula mchana wa Ramadhani halafu atakuja kulipa kwa sababu ya maradhi hayo yanayotarajiwa kupona liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra ambaye ni mgonjwa faman kana maridhan au ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra huyo huyu ni mgonjwa ambaye ana maradhi haya ambayo yanatarajiwa kupona homa ni maradhi ambayo yanatarajiwa kupona qauluhu wa man aftara na mwenye kufungua mwezi wa Ramadhani fa'alayhi alqada'u faqat anawajibika kulipa saumu tu بدأ المؤلف في ذكر المفطرات التي تفسد الصوم hapa mtungaji wa kitabu ameanza kutaja vitu vinavyochanguza vinazofunguza na vinavyoharibu saumu wa hiya qismani awalan ma yufsidu sawma wala yujibu alkafara kuna ambavyo kina huharibu saumu lakini hauwajibishi haiwajibishi kafara kulipa kafara kal akli washurbi watakayui wanahwiha kama kula kuna haribu somu lakini mtu akila anatakiwa ajialipe hii somu si kwamba na kafara alipe kafara au akinywa au akijitapisha na mfano wa hivyo pili ma yufsidu sawma wa yujibu alkafara kuna ambavyo vinaharibu somu na huwajibisha kafara kaljimai fi nahari ramadhan kama kufanya jimaa mchana wa Ramadhani kitendo kile cha ndoa mtu akifanya na mke wake mchana wa Ramadhani saumu imeharibika na lazima walipe kafara hilo la kufungua kwa kitendo hicho mchana wa Ramadhani wa usulul mufattirati thalatha na misingi ya venye kufunguza ni vitu vitatu wa hiya al-aklu ashurbu aljimaa hivi ndio misingi ya mufattirat vitu vinavyofunguza kula na kunywa na hiyo jimaa kama fil aya uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum mehalalishiwa usiku wa saumu kuwaingilia wake zenu qauluhu idha kana fitruhu bi aklin au shurbin ikiwa kufungua kwake ni kwa kula au kunywa hadha almuftiru alawwal wa hiki ni chenye kufunguza cha kwanza wa huwa al-aklu au ash-shurbu kula au kunywa wa yushtaratu fihi thalathatu shurut na hushartiwa katika jambo hili la kula na kunywa masharti matatu kwanza an yakuna aliman awe ni mwenye kujua kwamba vitu hivi vinafunguza kula kunywa inafunguza saumu, awe anajua. Pili, anyakuna dhakiran, awe ni mwenye kukumbuka, asiwe ni mwenye kusahau. Kama amekula kwa kusahau, saumu haiharibiki, saumu yake ni sahihi. Tatu, anyakuna muhtaran, ni kuwa ni mwenye khiari, hakushikwa nguvu kula. Kama ni mwenye khiari, saumu yake inaharibika. La, kama ameshikwa nguvu ale, hapo saumu yake itabakia vile vile pamoja na kwamba amekula. Kwa hiyo ni masharti matatu ya kufunguza au ya kuharibu saumu kwa kula au kunywa. Wadalilu qawluhu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Kuleni, unyweni mpaka ubainike uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambao ni binal fajri, ubainike alfajiri, hapo ndio mwisho wa kula. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saumu mpaka jua lizame. Fa innahu abahahu ila ghaya thumma amara bil imsaki anhuma ila al-layl. Amehalalisha kula Allah na kunywa mpaka maalumu ambao ni hiyo alfajiri. Thumma amara bil imsaki anhuma ila al-layl, kisha Allah akaamrisha kujizuilia na kunywa mpaka jua lizame. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam qala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, isipokuwa saumu ni yangu na mimi ndiye ninailipa kwa saumu. Mtu anawacha matamanio yake mchana, anawacha chakula chake, min ajli, kwa ajili yangu. Wa yakunu al-aklu bi idkhali ta'amin ila al-jawf, kula kunakuwa kwa kuingiza chakula ndani ya tumbo. Wa shurbu bi idkhali ma'in ila al-jawf, na kunywa ni kwa kuingiza kitu kilicho majimaji pia ndani ya tumbo. Imma ma'al fami, ima pamoja na mdomo. Wa imma ma'al anfi, na ima pamoja na pua. Akipitisha chakula au maji kwa njia hizo mbili, hapo amefungua. Liannahuma almanfadhani ila aljawf, sababu hizi ndio sehemu mbili zinazopitisha chakula na maji mpaka ndani ya tumbo, mdomo na pua. Qawluhu au qai'in amdan, au kwa kujichapisha. Hadha almuftiru thani, hiki ni cha pili kinachofunguza. Wa huwa taqayyu amdan, kujichapisha. Bi an yastadiyahu imma bin nadhari ila shay'in qadhir au sama'i halatin muntina au shammi raihatin kariha au asri albatni wa nahwi dhalik. Kujitapisha ni kufanya sababu inayosababisha kutapika. Ay bi an yastadiyahu, kwa kutaka kule kutapika. Ima kwa kuangalia kitu kichafu, anaangalia kusudi kitu kichafu ili achafukwe na moyo atapike. Au samai halatin muntina, au kusikia hali ambayo ya chafu ya kunuka vibaya. Au shammi raihatin kariha, au kunusa harufu mbaya ili atapike. Au asri albatni, au kukamua tumbo. Wanahu idhalika, na mfano hivyo. Kila jambo ambalo linasababisha atapiki kwa kusudi, akifanya hivyo saumu yake imeharibika. Wadalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam man istaqaa amdan fa alayhi alqadha, anayejitapisha kwa makusudi anawajibika kulipa saumu hiyo. Wa man dharahu alqai'u fala qadha alayhi, na yule ambaye matapishi yamemshinda huyo halipi. Moyo tu umemchafuka, asubuhi amemka moyo akatapika bila yeye mwenyewe kuwa na khiari, saumu yake ni sahihi. Asikutua halafu aendelea na saumu hali kitu, saumu ni sahihi ikiwa afya yake inakuwa ni nzuri, hapati maumivu yoyote wala udhaifu kwa kule kutapika, saumu yake ni sahihi. Qawluhu au hijama, au hijama kuumika. Hadha almuftiru thalith wa huwa alhijama, hiki ni kicha tatu kinachofunguza saumu, hijama. Walmuradu biha ikhraju dami min arras au alkatifain au aldhahar au alqadam au ghairiha, Makusudio ya hijama ni kutoa damu katika kichwa au mabega au mgongo au miguu au vinginevyo, kutoa damu chafu, ile ndio hijama. Wayakunu liikhraju bitaw'i linsani wa ikhtiyarihi wa talabihi, kule kutoa damu kunakuwa ni kwa ridhaa ya mwanadamu, ya mtu mwenyewe, na khiari yake na kutaka kwake. Wayaksidu min dhalika listishfa, na anakusudia kwa hilo istishfa, yani kutaka kupona na uzito alionao au maradhi alionayo. Wayuftiru biha alhajimu walmahjumu, na hufungua kwa hijama yule mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa hijama, wote wanafungua. Wahadha huwa rajihu min aqwali ahli alilmi liqawlihi sallallahu alayhi wasallam aftara alhajimu walmahjum, wa maneno ya Mtume sallam amefungua mwenye kuumika na mwenye kuumikwa. Walhikmatu min iftari alhajim, hikma ya kufungua huyu mwenye kuumika, liannahu yamussu qarurat alhijama, sababu yeye anafyonza ile chupa ya hijama ile. Wabilmasi yasadu damu ila famihi, na kule kufyonza ile hupanda ile damu kwenye mdomo wake. Wayanzilu ila batnihi, na hushuka katika tumbo lake. Wa amma idha kanat alhijama bialati alhaditha, ama ikiwa ile hijama ni kwa vyombo hivi vya kisasa. Walaisa fiha masun, na hakuna ile kuchukua ile damu kwa mdomo. Fala yuftiru biha alhajimu, hafungui yule mwenye kuumika. Wa amma alhikmatu min iftari almahjum, ama hikma ya kufunguza kufungua huyu mwenye kufanyiwa hijama. Fali anna badanahu yadhufu, sababu mwili wake unadhoofika. Wayahtaju ila alghidha, na anahitaji chakula. Wa idha lam yataghadha yataadha fil hali wa fil mustaqbal, asipokula anapata maudhi pale pale na pia muda ujao. Waqad qala ta'ala wala taqtulu anfusakum, msijiue wenyewe. Hii hadithi hii kwa ninavyojua ni mansukh, imenasikhiwa kwa Mtume sallam ihtajama wa huwa saim, alifanya hijama na huku amefunga. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu, alafu hukumu hii ikafutwa, ikawa hajim na mahjum hawafungui kwa hiyo hijama. Na hasa kwa sasa hivi kuna vyombo vya kisasa, hakuna kutumia mdomo, wala yule anayefanyiwa hijama hadhoofiki sana. Kwa hiyo ni kwamba hijama haifunguzi saumu. Kauluhu au imna'in bimubashara, au kujitoa manii kwa matamanio. Hadha almuftiru rabi, hiki ni cha nne kinachofunguza saumu. Wa huwa ikhraju almanii bilmubashara, ni kutoa manii kwa sababu ya matamanio. Ka an yukabila, kama kushumu au ya dhumma au kumkumbatia, au yubashira fayumni, jambo hilo likamtoa manii. Fa inna alayhi alqadha, hapo anawajibika kulipa. Wa qayyada almuallifu alimnaa bilmubashara liyakhruja alimnaa bilihtilam, ameiwekea sharti huyu muallif imna kwa kule kuvaana na matamanio, ili kutoa ile imna kwa kuota. Mtu akitoka manii kwa kuota, hata kama ni mchana wa Ramadhani, fa innahu la qadha alayhi, halipi saumu hiyo, na saumu yake ni sahihi liadami ikhtiyarihi, kwa kutokuwa na khiari. Mtu analala mchana, ghafla anajiona akiamka tayari yale manii yametoka bila kujijua, hapo saumu yake ni sahihi, anakwenda kuoga na saumu ni sahihi. Wayuzadu ala hadhihi almuftirati ar-riddatu anil islam, huzidishiwa hivi vinavyofunguza ridda kutoka katika Uislamu. Waliyadhu billah, pia kuna haribu saum. Liannaha tuhbitu al-a'mala, ridda inaharibu, inaporomosha amali zote. Wa minha saum, na katika amali hizo ni saum. Wayuzadu ma kana bimaana al-akli wa shurbi, pia huzidishwa kile kilicho katika maana ya kula na kunywa. Kahakni dami fi saimi walibari almughdhiya, kutoa damu kwa yule mwenye kufunga, na sindano zile zinazotia chakula kama drip zile za chakula au za maji, zile zinafunguza kwa sababu ziko katika maana ya kula na kunywa. Wayuzadu khuruju damil haidi wan nifas, pia huzidishwa kutoka damu ya hedhi na nifasi, pia kuna haribu saumu. Qauluhu illa man aftara bijima'i, isipokuwa aliyefungua kwa jimaa. Hadha alqismu athani min almufattirat wa huwa alladhi yujibu wa huwa alladhi yuftiru wa yujibu alqada'a walkafara. Jimaa ni ambayo inafunguza na kuwajibisha kulipa saumu na kulipa kafara. Walmuradu bihi aljima'u, walmuradu biljima' biilaji, aljima'u biilaji dhakari fil farji walau lam yunzil, ile kuingiza dhakari mwanamume katika tupu ya mwanamke hata kama lam yunzil almani, hajatoa mani, pia hiyo ina haribu saum na ni lazima kafara. Wa huwa a'dhamuha wa akbaruha ithma, jambo hilo lina madhambi makubwa, jambo la kufanya kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani. Qauluhu fa innahu yaqdi, huyo aliyefanya hivyo atalipa saum. Hadha al-amru al-awwal alladhi yalzamu man aftara bil jimaa, hili ni jambo la kwanza linalomlazimu huyo aliyefungua kwa jimaa. Wa huwa al-qadaa, ni kulipa ile saum. Wa alayhi tauba, pia anawajibika kutubia. Li'annahu afsada sawma dhalika al-yawm bil jimaa, sababu ameharibu saumu ya siku hiyo kwa jimaa. Wantahaka hurmata siyam, amevunja heshima ya saumu. Qauluhu wa ya'tiqu raqaba, na atawacha huru mtumwa. Hadha al-amru thani alladhi yalzamuhu wa huwa al-kafaratu al-mughalladha, hili ni jambo la pili linalomlazimu mwenye kufanya kitendo hicho mchana wa Ramadhani, ni kafara kubwa. Wa hiya ala tartib, na kafara hilo ni katika mpango. Itqu raqabati mu'mina, kwanza kuwacha huru mtumwa muislamu. Kama kuna watumwa amnunue mtumwa alafu amwache huru. Fa illam yajid, asipopata mtumwa. Fayasumu shaharain mutatabi'ain, atafunga miezi miwili mfululizo. La yaqta'uhuma, hata kata kwa saumu kwa miezi hiyo. Illa bi'udhrin shar'iyyin, isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Kayauma il'idaini, kama siku mbili zaidi hizi hatafunga. Wa ayami tashriq, na zile siku tatu zilizo baada ya siku ya idi ya haji pia hazifungu zile. Walhaidhi wannifas, na hedhi na nifasi akiwa katika siku zake hatafunga. Au liudhrin hisiyin, au kwa udhuru wa kidhahir. Kalmaradhi, kama maradhi. Wasafari, na safari. Walmubihani lilfitri, maradhi na safari zinazohalalisha kufungua. Falau aftara yawman bighairi udhrin istanafa shahraini min jadid, lau alifungua siku moja bila udhuru wote ataianza hiyo miezi miwili ya kufunga upya. Fa illam yastati, asipoweza kufunga miezi miwili mfulizo. Fayut'imu 60 miskina, likulli miskinin kilo wa nisf mimma tu'umihi, asipoweza kufunga atamlisha, atawalisha maskini 60, kila maskini mmoja kilo moja na nusu ya chakula chake. Wa hadha ikhtiyaru kathirin min ahli al-ilmi, hili ni ikhtiyari ya wengi katika ahli al-ilmi. Ay taqdir bi kilo wa nisf, haya makadirio ya kilo moja na nusu ya chakula kwa kila maskini ndio ikhtiyar ya maulamaa wengi. Yani wengine wanasema ni kiasi cha kiasi cha mlo wa mtu mmoja, kama hiyo nusu kilo au kilo kasrobo, wengine wanasema hivyo, lakini wengi wanasema hii kilo moja na nusu ya chakula atoe kwa muda huo wa kwa maskini hao 60, idadi ya mwezi mzima wa Ramadhani, yani idadi ya miezi miwili ile ya kufunga mfululizo. Idadi ya miezi miwili ya kufunga mfululizo, awape chakula maskini 60. Hili ndio kafara la kufanya jimaa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wallahu a'lam.